Het is 8:00, Jeroen van Kam met het NOS Journaal. In de oceanen zit veel minder plastic dan tot nu toe werd gedacht, zeggen Utrechtse wetenschappers. Het zou gaan om ruim 3 miljoen ton. Eerdere schattingen liepen uiteen van 75 tot 200 miljoen ton. Volgens de Utrechtse onderzoekers gaat het bovendien vaker om grote stukken plastic die relatief makkelijk op te ruimen zijn. Ze baseren zich op meer dan 20.000 nieuwe metingen. Toch blijft er veel onzekerheid. Andere wetenschappers zeggen dat het verschil zo groot is dat er nu vooral moet worden onderzocht waar dat verschil vandaan komt. Het Openbaar Ministerie is gestopt met het onderzoek naar het lekken van het strafdossier van Richard de Mos. De Haagse oud-wethouder werd met zijn collega Guernoy verdacht van corruptie. Het strafdossier kwam in handen van Nieuwsuur en van dat lek deden de Mos en Guernoy aangifte. Volgens de OM hadden velen toegang tot het dossier en valt niet meer te achterhalen waar het lek zat. De Mos reageert teleurgesteld. Hij vindt het niet kunnen dat het OM wel beroep heeft aangetekend tegen zijn vrijspraak, maar de zaak van het lek nu heeft gesloten. De Nederlanders die niet op eigen gelegenheid terug konden keren uit het door noodweer getroffen Slovenië zijn met bussen aangekomen in Nederland. Vakantiegangers konden niet meer zelf naar huis komen omdat hun voertuigen zwaar beschadigd waren of waren meegesleurd in een modderstroom. In totaal heeft de alarmcentrale 93 mensen van Slovenië naar Nederland gerepatrieerd. De Amerikaanse regisseur William Friedkin, onder meer bekend van de horrorklassieker The Exorcist, is overleden. Zijn film The French Connection leverde hem in 1971 een Oscar op voor beste regisseur en voor beste speelfilm. Friedkin is 87 jaar geworden. Het weer tot besluit, vanavond en vannacht opklaringen en een graad of 11. Morgen flinke zonnige periode, in het noorden en oosten een paar buien en het wordt morgen maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is de ANWB Verkeersinformatie. Er staat 1 file in Brabant op de A58 van Eindhoven naar Tilburg. Je hebt daar 10 minuten oponthoud tussen Oorschot en Moergestel. De rijbaan is dicht na een ongeluk. Het verkeer gaat er langs via de afrit en de oprit. Ster. Goedendag, mensenrelatie Radboud Visser. Hi Radboud, met Tom. Ik heb gisteren Kim ontmoet. Wat een leuke vrouw. Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl. Ontspan. Tel tot 10. 1, 2... Het is beter om hulp in te schakelen voordat je bij de 10 bent. Mantelzorg hoef je niet alleen te doen. Saar aan huis is een oplossing voor aanvullende mantelzorg. Kijk op saaraanhuis.nl. Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl. Heb je als mantelzorger ondersteuning nodig? Kijk op saaraanhuis.nl. Van 8 tot 20 augustus in Rotterdam, Ahoy. De European Para Championships. 10 Paralympische sporten, de 1500 beste atleten. Support hun strijd om de Europese titels en een plek op de Paralympische Spelen. Koop je dagkaarten voor dit unieke topsportevenement voor maar 7,50. Ga nu naar epc2023.com. NPO Radio 1. NTR. Iedereen is een noob, een groentje. Een besef dat je maar beter kan omarmen. Onze gast houdt ons een spiegel voor en schroomt niet om de waarheid te vertellen. Honderden ideeën, opgeschreven in steekwoorden, liggen te wachten om te worden omgetoverd in ironische scènes. Hier is Isabelle Cafando. Jongstof. Uw presentator is Stijn de Vries. Isabelle, welkom. Dankjewel. Hallo. Hey, jij bent na deze uitzending al te zien bij De Slimste Mens. Ja, dat klopt. Het is een lekker NPO-dagje voor mij vandaag. Ja. Nou, echt hè? Ja. En je zei net al even dat je het spannendst ooit vond om te doen. Ja. Waarom? Nou, het is gewoon, je zit daar, je bent alleen maar bezig eigenlijk met niet dom overkomen. Niet dom overkomen en ik hou heel erg van winnen. Dus dat. Het was gewoon, ik wilde het super graag winnen. Heel erg goed doen. En je voelt gewoon je hart in je keel. Het was echt heel extreem. Hey, en ik weet dat je hier eigenlijk niet te veel over mag zeggen, maar ging het een beetje goed? Nou, ik vond het wel heel leuk. Dat kan ik natuurlijk wel zeggen. Je vond het heel leuk? Ja, en ik hoop dat ik niet dom over ben gekomen. Dat ik ben heel benieuwd. Kan ik ook zeggen. Ja. We gaan het zien. We gaan het sowieso vanavond gaan we wel iets zien, ja. Of alles, ik precies, weet het niet. Of alles, je weet het niet. Goedenavond, lieve allemaal. Welkom bij Jongstof. Wij zijn deze week nog iedere werkdag tussen 8 en 8:30 te horen op NPO Radio 1 en in je favoriete podcast-app. Mijn naam is Stijn de Vries en vanavond zit ik dus naast Isabelle Cavando. Deze goedlachse actrice is geboren en getogen in Haarlem, brak door sinds ze met haar beste vriendin en medespeler Laura Bakker als comedy-duo Noob prijs na prijs ontving en is binnenkort ook nog eens te zien in de nieuwe Netflix-film Crypto Boy. Tof dat je luistert. Isabelle, naast je ligt een tegel met een stift. En net als bij Kunststof vragen wij onze gasten aan het eind van de uitzending een mooie quote op die tegel te zetten, maar ja, dat komt later wel. Ja. Isabelle, jij acteert dus in films en je bent te zien in het theater. Ja. Wat heeft je voorkeur? Theater. Of nou ja, eigenlijk denk ik alles waar ik zelf een beetje invloed op heb. Dus ik hou heel erg van spelen en van acteren. Daar ben ik natuurlijk ook voor naar school geweest. Maar ik hou eigenlijk toch wel, en dat vind ik met Noob zo leuk, het meest van zelf dingen verzinnen en maken. En waarom? Omdat het spelen is heel leuk erbij, maar gewoon alle informatie verwerken en dat mensen komen kijken voor iets wat wij verzonnen hebben en dat ze lachen wanneer we willen dat ze lachen. Ja, dat is gewoon een gevoel. Dat krijg je niet. Ik denk, in welke voorstelling je ook staat, als dat van iemand anders geschreven is. Denk ik nu, hè? Maar daarom denk ik, een serie maken wil ik ook heel graag. Maar dan zelf maken. Zelf maken. Ja, daar hou ik echt van. En is dat dan ook een beetje die spanning van dat live? Dus je staat op die bühne, je hebt mensen die meteen reageren of niet? Ja, dat is gewoon, het is gewoon meteen inderdaad feedback. En het is meteen, ja, het is gewoon, er hangt heel veel van af. En ik denk wat ik leuk vind aan een set wel, is dat het zo technisch is. Dus dat je juist een soort van kan denken, oh, met deze blik doe ik nu dit veranderen. En dat is ook heel cool, omdat je met z'n allen samenwerkt. Ja. Maar op het podium komt het zo nauw. Ja, dat vind ik gewoon fantastisch. Wij merken gewoon, ik verspreek me 1 keer, ergens 10 minuten geleden, en het publiek lacht gewoon voor 10 minuten niet meer zoals ze zouden moeten. Het is gewoon echt onvergeeflijk en dat houdt je zo scherp. Ja, dat vind ik fantastisch. Klinkt enerzijds als de hel, aan de andere kant, als het dan goed gaat, ja, dan ben je on a high. Dan ben je gewoon aan het vliegen. Maar ik heb, ja, soms vraag ik me echt af, waarom doe ik dit? Dan sta je in de coulissen, zeker voor een première of iets. En dan denk je, waarom doe ik dit? Ik kan gewoon een rustig leven leiden, denk ik. Of andere dingen gaan doen. Maar ja, die kick, dat wil je gewoon. Maar neem me mee eens naar die coulissen toe. Dus dan is het doek nog dicht. Je gaat bijna, ja, op. Wat voel je dan? Nou, ik ben dus iemand die dus niet heel zenuwachtig is van tevoren. Dus niet uren daarvoor of kotsen in de coulissen. Ik heb het eigenlijk zodra ik mijn eerste zin heb gezegd. Ah. Dus dan ben ik er al. En dan zeg ik gewoon, ik heb altijd de eerste zin bij een Noob is, hey, hey, hey, beautiful. En dan is er even stilte. En dan voel ik echt zo, ah, waar ben ik? Wat moet ik doen? En dan ben je er al. Dan kan je ook niet meer weg. Maar ja, dan doe je het weer door en dan raak ik het weer kwijt. En dan verspreek je een keer en dan begint het helemaal opnieuw. Ja. Ja. Ik weet nog trouwens, ik vind het heel grappig dat ik je dus nu hier mag spreken. Want ik heb je vorig jaar gezien bij het Oostpolstuk Midzomernachtstroom van, ja, Daria Bukvic. En ik kon eigenlijk mijn ogen vanaf het moment dat jij op het podium stond, oprecht, huh, niet van je afhouden. Oh, wat lief. Wat is jouw kracht? Nou, dat weet ik al oprecht niet. Nou ja, ik denk dat ik gewoon ook in Midzomernachtstroom het heel erg leuk vond om die scènes te spelen. En er wel gewoon met heel veel energie, denk ik. Ik hou heel erg van energie brengen op het podium. Dat geeft mezelf ook gewoon heel veel plezier. Het is gewoon een soort, ja, een soort vlucht neem je dan. Dus ik denk dat ik dat, ja, ik hoop dat het publiek dat ziet. Ja, nou, dat straalde je volledig uit. Hey, voordat we verder gaan, we gaan eerst even naar het WK baanwielrennen in Glasgow met Sebastiaan Timmerman. Over energie geven op het podium gesproken. Harry Lafrijzen is de beste sprinter ter wereld al 4 jaar lang. En de Brabander, 26 jaar uit Luiksgestel, probeert nu in Glasgow in heat 1 en over een uurtje in heat 2 een 5e wereldtitel op het koningsnummer van het baanwielrennen daaraan toe te voegen. De individuele sprint. Harry Lafrijzen, de Olympisch kampioen ook op dit onderdeel, neemt het op in een volgepakt Sir Chris Hoy Velodrome in Glasgow tegen een renner renner uit Trinidad en Tobago. Nicolas Paul, 24 jaar jong. La Vrijsen, geïmponeerd, gaf daardoor het publiek de energie. Het publiek smult van hem. De manier waarop hij overheersend is. Rijdt in tweede positie. Anderhalve ronde nog te gaan. Tempo gaat omhoog. De kracht wordt uit die enorme spiermassa's overgebracht via de pedalen nu op de wielen. Als Nicolas Paul nu de sprint aangaat en de snelheid enorm de lucht in gaat. Laatste 250 meter. Nicolas Paul nog altijd aan de leiding. Daar komt La Vrijsen naar het achterwiel. Maar dan moet hij er nog wel voorbij. En we zitten al in de laatste bocht. La Vrijsen zit ernaast. La Vrijsen is er voorbij. En La Vrijsen staat met 1-0 voor in de finale van het individuele sprinttoernooi. En kan over een uur gaan proberen om voor de vijfde keer op een rij wereldkampioen te worden. En dat zou voor Nederlandse begrippen uniek zijn. Nog nooit slaagde een Nederlander erin om vijf keer op rij wereldkampioen te worden op dit koningsnummer. Harry La Vrijsen met 1-0 voor tegen Nicolas Paul. Jongstof. Ja, leuk hoor, dat acteren van je. Maar doe jij ook aan baanwielrennen, of niet? Nee, helemaal niet. Ik denk dat je mij niet op zo'n fiets moet zetten, hoor. Ik heb er van Moof. Ik word nu gehaat. Ik heb er van Moof. Goeie timing. Dat is het. Ja, zeker. Ja. Ja. En we keken elkaar net echt aan van wat gebeurt hier. Maar dat klonk heel spannend. Ja, goed voor hem. Terug naar jou. Wanneer wist jij, ik wil spelen? Ja, dat kwam dus denk ik eigenlijk heel laat. Als ik mensen tegenkom uit mijn jeugd, dan zegt iedereen altijd van het zat er altijd al in of we dachten dat. Maar het kwam bij mij eigenlijk pas het besef echt, ja, toen ik 17 was, pas in het laatste jaar van de middelbare school. En toen ik een jaar daarvoor was ik bij de toneelschuur, dat is in Haarlem Theater en zij maken ook producties. En die hadden toen een jongere voorstelling, maar wel met professionele regisseurs. Dus dat was met Jan Hulst en Casper Tanusken. En die gingen dan met allemaal pubers een voorstelling maken. Maar dat was gewoon echt in de grote zaal en met alles erop en eraan. En toen was er eigenlijk een CKV-docent naar mij toegekomen en die had gezegd van, jij moet daar aan meedoen. Toen ging ik auditie doen en toen mocht ik meedoen. En maar toen die docent dan, die zag dat al bij jou? Of ja, hoe dan? We hadden een soort, oh god, ik weet het nog, omdat ik deze week De Slimste Mens keek. En het ging over het orakel van Delphi. En dat moest ik dus ooit spelen op school. Ah. En toen weet ik nog dat ik met een masker een soort van met mijn armen aan het zwieren was. Gewoon zonder gêne, als puber. En toen dacht die CKV-docent, zij moet het theater in. Omdat inderdaad pubers hebben heel vaak veel gêne. Dus dat jij daar inderdaad als het orakel leuk stond te doen, is best knap. Tartelen. Ja, ik weet niet. Ik vond dat gewoon heel grappig. Om dat juist heel groots te doen. Maar wist jij toen ook, toen jij dus die liefde en die passie voor acteren en spelen, toen dat begon, dus hè, wat je zei bij het jeugdtheater ook. Ja. Wist jij toen ook, dit kan wel eens een carrière worden? Nou, ik weet nog dat Casper toen tegen een van de regisseurs toen tegen mij zei van, wil je niet naar de toneelschool? Nou, dat was de eerste keer dat ik iets hoorde over een toneelschool. Ik wist echt niet dat dat bestond. En toen zei ik van nee, want ik wil gewoon geld verdienen en ik word wel advocaat of zo. Want ja, ik kom uit Haarlem, jongens. Dit is gewoon een soort van wat normaal was. Dus, maar toen begon er toch wel een beetje zoiets van, oh, zij leven ook dat leven. En dat is blijkbaar een soort hele community. En toen ging ik bij een vooropleiding in Utrecht, bij Docs, ging ik ook maar auditie doen. Gewoon omdat ik dacht, dit kan ik dan twee keer in de week doen. En toen ging iedereen daar auditie doen voor de toneelschool. Toen dacht ik, ja, oké, nou, ik ga ook wel kijken. Want ik was wel tot de conclusie gekomen van, er is iets wat ik wil vertellen of zo. Of ik wil me bezighouden met dingen die ik interessant vind of in de maatschappij. Ik deed heel veel debatteren vroeger. Maar dat vond ik een beetje te statisch. Ja. Dus er was geen ruimte voor fantasie. En ook, soms ging het zo over de tactiek, dat ook al had je echt gelijk, vond ik. Ook al had je, zeg maar, vond jij? Ja, vond ik. Maar ook al was het, zeg maar, moreel bijvoorbeeld niet juist, vond ik, nogmaals. Dan was het wel, had je wel gewonnen, omdat het in de tactiek zo was. En daar kreeg ik echt een pesthekel aan bij debatteren. En toen dacht ik, het moet op een andere manier kunnen. En toen kwam het allemaal wel een beetje dat ik dacht, nou, ik ga ook maar eens auditie doen. Je boodschap vertellen, maar dan wel met fantasie. Ja. En ik dacht, nou, dan word ik regisseur. Dat dacht ik eerst nog. Maar ja, toen dacht ik, ja, ik ga toch wel naar de toneelschool even voor het acteren kijken. Maar en hoe ging jouw auditie? Want die audities zijn toch echt de hel, hoor je? Ja, maar ja, ik was dus niet zo zenuwachtig, want ik wist niet wat ik wilde. Dus ik kwam daar gewoon om te kijken van, is dit het? En ik weet nog de eerste ronde in Amsterdam, dat ik van Naomi Velisariu. En zij heeft echt voor mij, ja, ik weet niet waarom, maar zij is voor mij gewoon de hele reden dat ik dat ben gaan doen. En toen heb ik daar echt met haar dingen gespeeld waarvan ik niet eens wist dat ik dat kon. Ik denk niet dat ik ooit nog zo goed gespeeld heb. Ja, gewoon huilen ineens. En dan schreeuwen van woede. En ik wist helemaal niet dat dat in mij zat. Zo. En toen na die eerste ronde dacht ik, ja, nou, dit is het. En toen had ik het hele grote geluk dat ik meteen daar naar school mocht. Wat fantastisch, hè? Ja. Want jouw vader, las ik, komt uit Burkina Faso en je moeder uit Purmerend. Ja. Wat vonden zij van jouw keuze om te willen acteren? Nou, mijn moeder die zei laatst van, want er had iemand tegen haar gezegd dat ik altijd al een soort excentriek, beetje raar kind was. Maar mijn moeder zei, ja, dat zag ik helemaal niet zo. Want ik ben haar eerste kind, dus zij vond dat altijd gewoon normaal. Maar nu, bij nader inzien, zegt ze wel ook altijd dat er waren gewoon, ik ging altijd alles presenteren, of dansjes, of stukjes, of dingen schrijven. En ja, zij is er helemaal voor, ze vindt het fantastisch. En mijn opa was acteur en radiomaker en tv. Dus zij vindt het fantastisch. Mijn vader had er iets meer moeite mee. Die had gewoon heel erg ook in zijn hoofd dat ik advocaat ging worden. En die had nooit echt heel veel zorg aan mij als het ging om school of iets. Dat kwam altijd wel goed. En toen ineens zo in het laatste jaar ging ik zo een hele andere richting in. En daar had hij het wel even moeilijk mee. Dat hij echt tegen mij zei van, dit zijn slechte keuzes, dit moet je echt niet doen. Ik sta hier niet achter. Echt waar? Ja. Gewoon omdat hij, ik denk ook als je, hij is opgegroeid in Burkina Faso en hij heeft zelf en de familie, iedereen heeft gestudeerd en heeft wel gewoon kansen gehad. Maar dat is natuurlijk zeker niet voor iedereen zo daar. Heel weinig zelfs. Dus ik denk wel dat je gewoon, en je hebt daar ook niet acteur als opleiding of als beroep waar je gewoon echt in kan groeien of zo. Ik denk dat je dat alleen maar doet echt vanuit overtuiging. En dat zijn meestal ook mensen die echt niet een heel succesvol leven leiden daar. Behalve dan een paar muzikanten. Dus ik denk dat hij gewoon heel veel angst had daarvoor. Wat ik heel erg goed snap. Dat je niet je geld kon verdienen in de kunsten. Ja, dat ik een soort van zou aanmodderen. Terwijl hij toch wel echt hoopte dat ik heel succesvol zou worden of zo. Maar ik heb toen tegen hem gezegd van, ja, je moet toch mij deze keuze zelf laten maken. Want of ik ga het zeg maar doen om jou tegen te werken of zo. Of om te rebelleren tegen jou. Want ik was ook 17, hè? Lekker recalcitrant. Ja, precies. Of ik ga het niet doen om jou te pleasen. Maar dan weet ik niet wat ik wil. En dan zitten we over 5 jaar met dezezelfde shit. En dat vond hij toen wel een goed argument. En ik had hem een beetje beloofd dat ik nog een master ging doen daarna. Is die master ervan gekomen? Nee, absoluut niet. Niet. Nee. Maar het succes wel. Nou ja, hij is wel helemaal om eigenlijk. Ja? Ja, ik heb hem laatst zelfs tegen mijn nichtje horen zeggen dat hij zei, wil je wel echt accountant worden of wil je niet gewoon dansen? Je moet gewoon je hart volgen. En toen dacht ik, nou. Echt waar? Ja. Ja. Dus daar ben jij eigenlijk dan de aanleiding voor? Nou ja, dat hoop ik wel. Ja. Ja. Ja, nee, zeker. Dat denk ik wel. Hij is hartstikke trots. En hij vindt het heel erg leuk. En vind jij, want je zegt, hij wilde graag dat ik succesvol zou worden. Ja. Nou, je zit nu hier. Je zit hierna bij de slimste mens. Je ontvangt prijs na prijs, waarover later meer. Vind jij jezelf nu succesvol? Ik vind wel dat in wat Laura en ik nu doen, en wat ik denk ik nu doe in mijn carrière, dat het wel goed gaat. Ik zou niet denken, ik heb niet dat ik denk, het schort ergens aan of zo. Maar ik weet niet of je dat nou kan zeggen. Dat voelt ook alsof het al bereikt is. En dat voel ik ook nog niet, zeg maar. Het is allemaal nog heel erg in de startblok en ik wil nog heel veel doen. Dus ik zou niet eigenlijk willen dat mensen mij nog heel lang zien als een soort aanstormend of zo, in plaats van succesvol. Dat vind ik wel een lekkere, fijne positie eigenlijk. Ja, dat snap ik wel, ja. Ja. Want hoe hoger je komt, hoe hoger je ook kan vallen. Ja, maar zo voel ik me ook helemaal niet. Ik voor ons en voor mij is nog alles nieuw of zo. Dus ja, nee, dat zou ik nog niet zeggen. Hey, wij zaten even te googlen. En toen kwamen wij een heel erg leuk nummer tegen. Die gaan we zo afspelen. Maar voor wie net intuned, mijn naam is Stijn de Vries. En vanavond zit ik dus naast Isabelle Cavando. Zij is actrice en brak door met haar beste vriendin en medespeler Laura Bakker met hun cabaretduo Noob. Isabelle, jullie wonnen prijs na prijs en komen met een reprise van jullie show. Nu zijn de luisteraars natuurlijk benieuwd wat jullie zo ongeveer uitvreten samen. Ik heb al gezien wat het is. Dus we gaan even luisteren naar jullie COVID-nummer. Don't touch my booty, don't touch my hot body covered in gel. Don't touch my boobies, don't touch my ear stones, don't touch my immune system. Hey, save me the handset. sanitizer. Ik ben de desinfectiekeizer. Ik geef je die juice in de vorm van zinnen. Verziek je als een virus, ik ga je overwinnen. Don't touch my body, don't touch my pony. Don't touch my hot body covered in gel. Don't touch my boobies, don't touch my wisdom. Don't touch my immune system. COVID-19, sorry, I'm breaking up. Ik hoef je ook niet meer te zien. Stop je love maar in quarantine, want dit is real, geen Shakespeare scene. A funny fact, Shakespeare schreef wel King Lear toen hij in quarantaine zat. Ik verstop me, probeer me maar te vinden. Ga je corona eens met vochtige doekjes verslinden. Want het wc-papier is om. Je face. Het is een do-or-die race. Corona, it's your time to die. Geen bacillen meer. Don't touch my booty. Don't touch my pony. Don't touch my hot body covered in gel. Don't touch my boobies. Don't touch my weerstand. Don't touch my immune system. Mijn god, het is toch iconisch, echt. Ja, ik heb deze heel lang niet meer gehoord. Don't touch my immune system. Het Parool noemde jullie terecht een topduo. De Volkskrant gaf 5 sterren en zei dat jullie onweerstaanbaar leuk zijn. En dan begin je net met je carrière. Hallo. Vinden jullie jezelf eigenlijk grappig? Ja, wij vinden onszelf heel grappig. Ja, dat is gewoon... Daar ga ik maar eerlijk over zijn. Ik denk, nee, wij vinden onszelf heel grappig. Ja? Wij lachen. Dat is, ik vind dat denk ik ook het het meest bijzondere aan onze band is dat Lau en ik, ook als wij in de auto zitten, naar waar dan ook, wij zijn altijd aan het lachen, denk ik, met elkaar. Dat is toch geweldig? Ja, dat is fantastisch. En de regel is ook wel echt dat wat er in de show komt, alles waar wij echt zelf stuk om gaan, daar gaan we mee door. Ook al weten we niet eens of het goed wordt, of we weten niet eens waarom we het zo grappig vinden. We hebben bijvoorbeeld heel lang gewerkt aan een personage, een West-Vlaams personage dat iemand gaat vergiftigen met een drankje. Waarom ze West-Vlaams is, weet je niet. Waarom ze die persoon echt zo per se moet vergiftigen. Maar dat begint gewoon bij 1 zin. En daar hebben we, denk ik, in de schrijfperiode een maand lang, elke dag wel, zijn we daar stuk om gegaan. En uiteindelijk komt het dan toch. Ben jij dit personage? Ik ben dit personage. Sorry, zeker. Maar ik wil echt een zin horen. Ja, maar nu ga jij. Nee, met maar, accent. Maar het is niet een goed West-Vlaams accent, hè? Maar het is wel. Ik heb gedaan wat ik kon, maar dat mocht je niet baten. En dat was de zin waar we een soort van mee begonnen. En daar zijn we dan, ja, daar bouwen we dan die hele scène op. Ik vind het best goed, hoor. Oh, nou, gelukkig. Ja. Nou ja, jullie staan op die bühne. Dus echt, het lijkt volledig zonder schaamte. Maar kennen jullie echt geen schaamte? Jawel. Juist daarom een soort van. Wij hebben wel van Yannick van der Velde, die is van Rundfunk, en die heeft ons gecoacht toen wij meededen aan het Kleinkunstfestival, dus helemaal in ons afstudeerjaar. En die heeft toen echt tegen ons gezegd van, ja, je moet het zelf wel echt heel spannend blijven vinden. Want anders dan, ja, dan raak je die wisselwerking met het publiek kwijt. Als jij dingen gaat doen die schaamtevol zijn, maar je hebt daar zelf helemaal geen schaamte meer in, ja, dan wordt het heel erg gemaakt. Of dus echt sommige dingen die we op het podium doen, elke keer dan denk je, ja, er hoeft maar 1 iemand nu te zeggen, wat dom. En dan is het gewoon, dan is het klaar, weet je wel. Maar dan, wat noemen ze een voorbeeld? Nou, er is bijvoorbeeld een moment waar ik, denk ik wel, een minuut in stilte. Een minuut is lang, hè, op het podium. Heel lang. Iemand aan het neuken ben, maar in stilte. Ja, daar ga je dood. Dat maakt niet uit wie er dan. Het maakt eigenlijk wel uit wie er voor je zit. Het is nog erger als er mensen zitten die je kent. Wil je dit ook voordoen? We hebben nog een minuut. Nee. Een minuut in stilte. Ja, een minuut in stilte radio. Ging er ook wel eens een show mis? Om wat voor reden dan ook? Ja, ik denk, we hebben heel lang getry-out. En dat was voor ons ook wel nieuw. Om zo. Ja, je zit in een kleedkamer soms dingen te schrijven die je dan daarna voor 100 mensen aan het spelen bent. Dat is wel echt dat je denkt, waar ben ik mee bezig? Dat heb ik vandaag bedacht. Ja, dan gaan er wel eens dingen mis. Ik denk dat wij heel vaak, we hadden op een gegeven moment, want we hebben heel veel scènes die elkaar afwisselen. En dan weet je de volgorde gewoon helemaal niet. Oh. Dus dan heb je 20 scènes en je weet echt niet waar je bent. Dus dan hadden wij achter op ons tijdelijke record een lijst met alle scènes en de volgorde. En dan ging je soms, als je echt in de war was, ging je maar even spieken. Of dan gingen dingen door elkaar. Ja, dat ging. Maar dat heeft het publiek meestal niet eens door. En andere onvoorziene omstandigheden? Ja, ik noem hem over je nek gaan. Ja, ik heb één hele dikke voedselvergiftiging gehad in Heemstede. Ook nog in Heemstede, ja, of all places? Ja, close to home. Van, we hadden Indonesisch eten gehad bij mijn favoriete tent uit Haarlem. Ja, het was vreselijk. En toen, vlak voor de show, ging ik inderdaad. En toen heb ik met een emmertje achter het... Je ging achter alsnog de plank ja, op? Ja, het was 5 minuten voordat het publiek binnenkwam. Even alles en eruit. En je denkt adrenaline. En dat doet adrenaline, doet alles. Dat maakt echt niet uit hoe hard je valt. Of, dus met een emmertje achter. Maar het is gelukkig goed gegaan. En ook wel met koorts en zo. Maar ja, dat doen we niet meer. Daar hebben we van geleerd. Ja? Ja. Wat dan? Nou, ik heb één keer deze tour. Ja, je speelt 4 keer in de week. En dat is echt wel echt veel. Want je hebt daartussen dus nooit echt... Dan heb je maar 3 dagen ertussen. Dus je hebt nooit echt genoeg... tijd om te herstellen. Toen op een gegeven moment had ik heel erg griep en echt zo 40 graden koorts. En nou, dan denk je, nee. Oké, ik zeg 2 shows af. Maar dat voelt echt al als een soort, dat kan eigenlijk niet. Plus je moet het allemaal inhalen. Als je zeg maar, ja, je bent met z'n tweeën, dus je gaat gewoon zelf samen met onze boeker over de boekingen. Dus alles wat je doet heeft gewoon consequenties. En toen dacht ik, nou oké, ik doe de laatste 2 deze week wel. Maar ja, dan sta je dus echt als een wandelende parasiet op het podium. Ja, er liep snot en tranen uit mijn neus. Ik had het geluk dat we toen in een grotere zaal speelden... dat het publiek niet dichtbij was. Want anders dachten ze echt, waar kijk ik naar? Maar werkte het niet juist mee aan hoe grappig het eruit zag? Nee, want ze hadden het dus echt niet door. Oh, ze hadden het echt niet door? Nee, dat was echt super fijn. Maar ja, dan merk je gewoon, ik heb toen mijn stem bijvoorbeeld zo overschreeuwd... dat je dan daarna nog weken daarmee aan... Ja, dus dat ga je niet meer doen. Dat gaan we niet meer doen. Daar hebben we van geleerd. Maar ben jij dan nooit bang om te falen? Ja, jawel. Wij waren bij de première. Ik heb 2 weken niet geslapen bijna. Echt waar? Ja, in aanloop naar de première sliep ik niet. Gewoon omdat... Ja, ik weet niet. Ik denk dat wij heel erg in ons voordeel hebben gehad... dat er veel mensen benieuwd waren naar wat we gingen doen bij de première. Dat was heel leuk. Want daardoor werden er bijvoorbeeld ook... artikelen geschreven over onze aanloop naar de première toe. Maar dat gaf ons denk ik zoveel spanning... dat wij echt heel erg het gevoel hadden van... nu moet het gebeuren. En dat er zaten 7 recensenten in de zaal. Ja, dan weet je gewoon wel van ja, het is je debuut. Dus het gaat of goed of niet. En ging het goed? Het ging wel goed, ja. Het ging goed. Wanneer zijn jullie weer te zien? Vanaf eind september. Oké. Okay. Ja, 24 september uit mijn hoofd of zo. Ja, ik wil dit zien. Ik ging net al helemaal stuk bij dit kleine fragment. Ik ging, ja, moet dit zien. Dit was maar ook alweer. We zijn weer aan het einde gekomen van de uitzending. Dus het is tijd voor onze jongstoftegel die hier naast je ligt. Weet je al welke quote je gaat opschrijven? Ja, ik heb heel veel nagedacht, maar ik dacht... dood aan de schaamte. Mooi. Zet maar op. Zet maar neer. Voelt heel als een ritueel. Dood aan de schaamte. Ja. En tegelijkertijd is schaamte alles. Schaamte is alles. Vind ik nog een mooie. Die kan ook nog bij. Ik heb nog ruimte. Die kan er nog bij. Vind ik ook een goeie. Schaamte is alles. Dank Isabelle. Fijn dat je er was. Ja, wij jij gaan bedankt. Hierna massaal naar je kijken bij de slimste. Ik ben heel erg benieuwd hoe het je vergaat. Na het nieuws, WNL Haagse Lobby met Martijn de Greven. Morgen zit presentator Tirza Wit hier weer. En mij hoor je donderdag nog. Geniet van jullie avond. Bye. Dankjewel Isabelle. Morgen bespreken we het succes van NOS op 3 met journalist Dennis Hogeveen. Paleis het Loo, het huis van Willem en Mary. Je kunt ervan vinden wat je wilt. Van de pracht en praal, de veelzijdige geschiedenis. Hier werd Oranje geboren. Ontdek het zelf. Tickets op paleishetloo.nl. Vakantie, het cruise door je gedachten. Het voordeel van 1 keer je koffer uitpakken... en iedere dag wakker worden op een andere bestemming. Culinair genieten, top entertainment en heerlijk relaxen. Ervaar het zelf met Holland-Amerika-Lijn. Goed isoleren en energie besparen. Dat kan met kunststof kozijnen van Creon. Voor de scherpste prijs, solide service en levering aan huis. Creon kozijnen. Ervaar het zelf met Holland-Amerika-Lijn tijdens een cruise door de Middellandse Zee. Holland-Amerika-Lijn. Met wie anders? Naast